99. Kaufland, ale super łup. Łup, super łup. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 października, minęła 7. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Coraz bliżej zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych. Pozostały ostatnie procedury. To już są w zasadzie kwestie techniczne. Ostatnie pożegnanie Kornela Morawieckiego. Msza pogrzebowa rozpocznie się w południe. 6 lat więzienia za piramidę finansową dla założyciela spółki Artbi. Dobre wiadomości dla Polaków, którzy myślą o podróży do Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump poinformował, że podpisał zgodę na włączenie Polski do amerykańskiego programu ruchu bezwizowego. To oznacza, że ludzie ze Stanów Zjednoczonych, ludzie z Polski będą mogli bardzo łatwo podróżować w tym i z powrotem pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską. Polacy starali się o to od wielu dekad. Zrobiłem to dla Polaków, by uhonorować Polaków i w Stanach Zjednoczonych, i w Polsce. Jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Polski prezydent liczy na to, że do Stanów Zjednoczonych bez wiz polecimy jeszcze w tym roku. Andrzej Duda mówi, że procedura najkrócej może potrwać 5 tygodni. Procedura dopuszczenia Polski do Visa Waiver Program ruszyła. To oznacza, że od strony polskiej wszystkie wymogi formalne zostały spełnione. Zostało to przez amerykańską administrację zatwierdzone i w tej chwili ruszają procedury, które zawsze w takiej sytuacji są przeprowadzane. Przyjedzie do nas grupa, która jeszcze będzie weryfikowała te kwestie. Jeszcze kongres będzie się musiał wypowiedzieć, ale jak mówiono nam w Stanach Zjednoczonych, to już są w zasadzie kwestie techniczne. Amerykanista Bogdan Szafrański wyjaśnia, że włączenie do programu ruchu bezwizowego oznacza, że decyzję o wjeździe będzie podejmował urzędnik na granicy. Gdy będzie podejrzenie takiego urzędnika, że dana osoba jednak w innym celu przyleciała do Stanów Zjednoczonych, to może się zdarzyć, że będzie cofnięta i będzie musiała wracać. Jedyny kraj, który tak naprawdę nie ma wiz, to Kanada. Także Kanadyjczycy mogą pracować w Stanach bez jakiegoś większego problemu. Pozostałe prawie 40 państw w tym programie Visa Waiver, to jest właśnie sytuacja taka, że można przyjechać, przylecieć na granicy. Urzędnik podejmuje decyzję, czasem negatywną. Kiedy oficjalnie Polska zostanie włączona do programu bezwizowego, Polacy będą mogli wjechać na teren Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych i biznesowych na nie więcej niż 90 dni. W południe w Katedrze Polowej Wojska Polskiego rozpocznie się ostatnie pożegnanie Kornela Morawieckiego. Pogrzeb marszałka seniora odbędzie się o 15 na Powązkach Wojskowych. Wieczorem kondukt żałobny strumnął z ciałem twórcy Solidarności walczącej przeszedł sprzed Sejmu do Katedry Polowej. W kondukcie żałobnym szły tłumy osób. Tuż za trumną premier Mateusz Morawiecki z rodziną. Był też prezydent Andrzej Duda, parlamentarzyści Zjednoczonej Prawicy, samorządowcy, działacze opozycji z czasów PRL. Wiele osób niosło biało-czerwone flagi. To był wybitny Polak, niezmiernie uczciwy patriota. O wielkim sercu walczył dla Polski. Dlatego tu jesteśmy, żeby uczcić jego pamięć. Ja myślę, że każdy uczciwy Polak powinien pożegnać marszałka seniora. Założył Solidarność walczącą. Był prawdziwym patriotą, uczciwym człowiekiem. Pogrzeb Kornela Morawieckiego będzie miał charakter państwowy. Po mszy w Katedrze Polowej kondukt przejedzie na Wojskowe Powązki, gdzie zostanie pochowany marszałek senior. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Założyciel spółki Artbi, Bogusław B., skazany na 6 lat więzienia. Sprawa dotyczyła wyłudzenia pieniędzy poprzez tak zwaną piramidę finansową, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. Oskarżony, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, wprowadził w błąd inwestorów, zawierając z nimi przez stworzoną przez siebie siatkę pośredników umowy, których przedmiotem miało być zarządzanie wpłaconym przez nich kapitałem, podczas gdy w rzeczywistości pieniądze wpłacone przez klientów nie były inwestowane zgodnie z umowami, lecz wypłacone jako odsetki klientom, którzy wcześniej zawarli umowy. Według prokuratury oskarżeni w latach 2005-2007 oszukali kilkaset osób, które zainwestowały ponad 30 milionów złotych. Wyrok nie jest prawomocny. 320 mieszkań powstanie w Toruniu w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Prace mają rozpocząć się w marcu. Wczoraj został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Czabański podczas wspólnej konferencji prasowej z władzami miasta podkreślał, że Mieszkanie Plus nie jest typowo socjalnym programem. Jest to program, który jest z jednej strony prospołeczny, ponieważ zaspokaja potrzeby rodzin, zwłaszcza młodych rodzin czy rodzin w trudnej sytuacji, ale z drugiej strony nie ma charakteru stricte socjalnego, ponieważ jest takim swoistym kołem zamachowym w polskiej gospodarce. Mieszkania w Toruniu mają być gotowe w 2022 roku. Teraz w Trójce czas na sport. Studio Mateusz Fusiarz. Polscy siatkarze grają kolejny mecz Pucharu Świata w Tokio. Po gładkich zwycięstwach z Tunezją i Japonią, porażką z USA, przyszedł czas na starcie z Argentyną. Jak na razie nasi zbyt łatwej przeprawy z Albicelestes nie mają. Pierwszą partię przegrali, w kolejnej wyrównali, trzeciej też wygrali dość zdecydowanie, ale to wciąż nie musi oznaczać, że rywale złożyli już broń. Trwa czwarty set. Dwa mecze PKO Ekstraklasy i 7 goli. Nieźle jak na początek. Znaczna większość padła w wygranym 4-1 meczu Wisły Płock z Arką. Wynikiem 1-1 zakończył się mecz Śląska z Jagiellonią. Całe spotkanie rozegrał pomocnik ekipy z Wrocławia Przemysław Płocheta. Na pewno niedosyt jest po takim meczu, gdzie od pierwszej minuty tak naprawdę przeważaliśmy w tym meczu. Szczególnie w pierwszej połowie, w drugiej połowie. Całą drużyną popełniliśmy błąd, brak koncentracji po mojej stronie też. Ale co, no jesteśmy drużyną, musimy dalej walczyć. A dziś walczyć dalej będą w Szczecinie, gdzie Pogoń zagra z Rakowem, w Poznaniu, gdzie Lech zmierzy się z Wisłą Kraków i jeszcze w Gdańsku, tam Lechia podejmie Zagłębie Lubin. Wczoraj na lekkoatletycznych mistrzostwach świata startowało dwóch Polaków. Z kapitalnej strony pokazał się Marcin Lewandowski, który wygrał swój bieg półfinałowy na 1500 metrów. Planem było wejść po prostu do finału. Czy to z piątego bezpiecznego miejsca, czy z pierwszego, nie miało to większego znaczenia. Fajnie, że udało się zrobić, oczywiście wygrać to i pewnie ja się czuję i rywale bardziej się mnie jeszcze boją, widzą, że Lewandowski rozkręca się z biegu na bieg. Finał z udziałem Lewandowskiego jutro. Startował też Dawid Tomala w chodzie na 20 km i był 31. I to najbardziej interesowało polskich kibiców. Natomiast miejscowych zajmował start zupełnie innego sportowca. Kiedy po godzinie spędzonej w autobusie udało mi się przekonać kierowcę, żeby w korku otworzył drzwi, wypuścił nas i pozwolił ostatni kilometr lub więcej pokonać piechotą, zastanawiałem się, o co chodzi. Przecież normalnie droga zajmuje około 30 minut. Był piątek, czyli święto, a wszystko było zakorkowane. Dopiero później zdałem sobie sprawę, że przecież wzwyż skakał Bar Shim, czyli największa miejscowa gwiazda z możliwych. Nie ma większej, być może nawet w całym katarskim sporcie. Wicemistrz olimpijski, mistrz świata sprzed 2 lat i tak dalej. Organizatorzy w końcu usunęli reklamowe płachty, bo w końcu pierwszy raz na tych zawodach widzów było tylu, że nie trzeba było się wstydzić. Ale zapewne ostatni. Bar Shim nie zawiódł. Urodzony tu w Dausze zawodnik wygrał konkurs z wynikiem 2,37 m. Obronił tytuł mistrza i porwał publiczność. Wczorajszy dzień przeniósł również rekord świata w biegu na 400 metrów przez płotki. 52 sekundy i 16 setnych to wynik Amerykanki Dali Muhammad. Drugi rekord świata w tych zawodach. Daucha, Tomasz Gorazdowski. Na koniec informacja żużlowa. Dziś wieczorem poznamy indywidualnego mistrza świata. Mistrza świata seniorów, bo juniorów już znamy. To wczoraj znów Maksym Drabik. Znów, bo to jego drugi tytuł mistrzowski. Wcześniej wygrywał 2 lata temu. Srebrny medal zdobył Bartosz Smektała, a brązowy Dominik Kubera. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna niemal w całym kraju. Chwilami przelotny deszcz padać nie będzie tylko w Kujawsko-Pomorskim i na Warmii i Mazurach. Termometry pokażą w Augustowie 8 stopni, w Krakowie i Katowicach 9, we Wrocławiu, Poznaniu i Trójmieście 10, w Warszawie 11, w Lublinie i Szczecinie 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, nie Barbara, żyjmy. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K Ultra HD, Smart TV, HDR, Wi-Fi. Teraz za jedyne 1799 zł. Włączamy niskie ceny. Media. I ta droga też? Tak. I miasta, i odnowione miejsca, i firmy, i wielkie inwestycje. I to wszystko ten bank? Tak, BGK. Bank Gospodarstwa Krajowego. Od 95 lat wspieramy rozwój Polski i Polaków. Już teraz w Lidlu. Wielofunkcyjny robot kuchenny z Wi-Fi i dużym dotykowym wyświetlaczem. Jedno urządzenie, aż 10 funkcji. Za 1599 zł. Dostępny w sklepach stacjonarnych i na www.lidl-sklep.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Dzień dobry. Nazywam się Wojciech Malajkat. Urodziłem się na Mazurach i zawsze tu wracam. Kiedy tu jestem, wszystko układa się w harmonijną całość. Uwielbiam to miejsce, bo potencjał ma ta kraina ogromny. Tysiące jezior, lasy, czyste powietrze, piękne krajobrazy. Jaki biznes tu pasuje? Każdy. Oparty na naturalnym bogactwie i nowych technologiach. Mazury to inna jakość życia. Mieszkaj i inwestuj na Mazurach. Mazury to biznes. Więcej informacji na mazurytobiznes.pl. Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej. Teraz wielka jesienna promocja LOTU. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1669 zł. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Teraz w Kauflandzie akcja XXL, czyli duże opakowania za mało pieniędzy. 5 kilo cebuli za jedyne 6,95, a 16 rolek trzywarstwowego papieru toaletowego Mola za 12,99. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kornel Morawiecki, 1941-2019. Niosę Ciebie, Polsko, jak żagiew, jak płomienie. Gdzie Cię doniosę, nie wiem. To słowa z podziemia, autor nieznany. Po latach 80. donieśliśmy Polskę do naszych dni. Panie Prezydencie, Wysoki Sejmie, drodzy rodacy, niesiemy Ciebie, Polsko, jak żagiew, jak płomienie. Gdzie Cię doniesiemy? Kornel Morawiecki, 1941-2019. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6:40. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Dziś ostatnie pożegnanie Kornela Morawieckiego. Marszałek senior zostanie pochowany na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się już wczoraj. Dziś w samo południe w Katedrze Polowej Wojska Polskiego zostanie odprawiona msza żałobna. Kornel Morawiecki był założycielem Solidarności Walczącej. Do Sejmu trafił jednak dopiero 4 lata temu, ale dla wielu pozostaje jednym z ważniejszych polskich polityków. Bardzo dużo dla nas znaczył. Dla mnie był wielkim Polakiem, wspaniałym człowiekiem i takim człowiekiem, który wyznawał te wartości, które są ponadczasowe. Jest to człowiek, który jest godny naśladowania dla mnie. On w polityce spędził wiele lat. Adam Borowski, działacz Solidarności Walczącej. Tylko te najważniejsze to w okresie komunistycznym, kiedy naprawdę całą swoją energię spożytkował do walki z komunizmem i na tym polu miał rzeczywiście ogromne osiągnięcia. Zbudował wielką organizację Solidarność Walcząca, która z pewnością dołożyła swoją ważną cegiełkę do tego, żeby ten komunizm w Polsce upadł. Kornel od samego początku, jak powstała Solidarność Walcząca. Małgorzata Zwiercan, przyjaciółka Kornela Morawieckiego. Mówił, że z komunistami nie należy rozmawiać, komunistów należy pozbawić władzy. Drugim takim w zasadzie kierunkiem, który wskazywał, to było, żeby wyprowadzić wojska radzieckie z Polski. I wtedy mówili właśnie, że to jest oszołom. Nazywano nas oszołomami. Kornel miał swoje zasady. Andrzej Kołodziej, współpracownik Kornela Morawieckiego z czasów Solidarności Walczącej. Dla niego to było najważniejsze. Przestrzeganie tych zasad, konsekwentne dążenie do celu. I nie przeszkadzało mu to, że był spychany na margines po okrągłym stole, którego absolutnie nie akceptował. W III RP niestety był marginalizowany. Brak mu było środków na przebicie. Zawsze coś robił, zawsze zabierał głos, ale nie chciano go słuchać w ogóle. Wrócił do działalności dydaktycznej, na Politechnikę, był fizykiem. Tak naprawdę odniósł zwycięstwo. On odniósł zwycięstwo, bo to, że pod koniec życia znalazł się w Sejmie i ta jego droga została zwieńczona tym, że został posłem. i pamiętamy go z wspaniałego przemówienia inauguracyjnego. Rzeczywiście ono zapadło w pamięć i wielokrotnie, myślę, za 50 lat będzie przywoływane. Niosę Ciebie, Polsko, jak żagiew, jak płomienie. Gdzie Cię doniosę, nie wiem. My, Polacy, jesteśmy wielkim, dumnym narodem. Rośliśmy z europejskiego ducha, z naszej mowy i kultury, z umiłowania wolności, z pracy i walki o niepodległość, z fenomenu solidarności. Mamy obowiązek mówić wspólnym głosem. Mamy obowiązek, spierając się, dochodzić do porozumienia i służyć Polsce, służyć wszystkim obywatelom. Jego wolą ostatnią była, oprócz tego przemówienia, które jest wspaniałe i które miał nadzieję, że Polska będzie budowana w pewnej zgodzie. Oczywiście nie musimy się zgadzać we wszystkim. Mamy jakieś inne wizje Polski, prawda? Ale żebyśmy nie próbowali siebie wzajemnie zanihilować, żebyśmy nie próbowali uznać, że to jest tylko jedna ostateczna prawda. A Kornel Morawiecki zmarł w poniedziałek, 30 września, miał 78 lat. Zapraszamy na weekend. 16 minut po siódmej. U nas za chwilę w studiu pojawi się gość. Proszę słuchać uważnie, proszę nawet wziąć coś do notowania, ponieważ może pojawią się prezenty nawet. A teraz Sosnowski i Deszcz. Przez piach głębokich wydm, przez zawieszony pył, popękanych stóp i obolałych nóg, nie czuję już, nie czuję nic. Idziemy tak, drogi smadny, bo pamiętam, jak żyłem kiedyś sam. Czekałem na znak spadających gwiazd, na grom, na blask, na deszcz. Wodę, podaj mi, kiedy skoczy w ogień i na pustyni twojej głowie, kiedy bez siły padnę na. Thank you. Moda na stare meble, a dokładnie na odnawianie, szczególnie tych PRL-owskich, rozsiadła się u nas na dobre. Wyrzucane kiedyś modele Hierowskiego czy Lisa dziś kosztują kilkaset złotych, komody, krzesła, a nawet meblościanki bywają inspiracją dla hobbystów i powstają z nich prawdziwe cuda. Mój dzisiejszy gość, Małgorzata Budzich, takie cuda właśnie robi. Dla siebie, może też dla nas. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystko zaczęło się od twojego bloga Odnawialnia. Powiedz proszę o tych początkach bloga, ale też może o początkach twojego zainteresowania meblami starymi, odnawianiem. 6 lat temu, kiedy przeprowadziłam się do nowego domu, Trzeba go było oczywiście zapełnić. Niestety nie miałam jakichś zbyt dużych zasobów finansowych. Nie chciałam za bardzo kupować tanich mebli z sieciówki. No i w sumie tak zaczęła się ta przygoda i pierwszym meblem, który odnowiłam, to była taka czerwona komoda. Ja miałam sobie taką wizję, że właśnie w tym miejscu przy schodach będzie czerwona komoda. No, oglądałam się różnych zdjęć w internecie, no i znalazłam sobie taką starą sosnową komodę, którą właśnie przeznaczyłam do tego konta. No i pomyślałam, że ona będzie czerwona. A to malowałaś? Tak, czerwony? Ale też od razu opowiem o mojej takiej właśnie pierwszej wpadce, jaką zanotowałam wtedy. Ponieważ kupiłam sobie czerwoną farbę, no zaczęłam malować, tak patrzę na tą komodę i mówię, co ona jest taka ceglasta i czemu ona ma taki baranek? W ogóle nie podobało mi się to za bardzo na początku. Mm-hmm. No ale przy trzeciej warstwie ona zaczęła nabierać właściwego koloru, no ale już zużyłam pół puszki farby. No i okazało się, że po prostu nie zamieszałam w ogóle farby i wszystkie pigmenty były na dole. I tak naprawdę ten kolor w ogóle nie wyglądał tak, jak powinien wyglądać. Tej anegdotycznej opowieści pierwsza podstawowa rada, jeżeli zamierzamy coś malować, trzeba najpierw dokładnie wymieszać farbę. Tak, i to nie jest wstrząsanie, bo ja sobie oczywiście wstrząsnęłam puszką parę razy i dla mnie to już była załatwiona sprawa, że farba jest wymieszana. Postawię taką tezę i bardzo będę cię prosiła, żeby się udowodniła. Odnowione jest lepsze niż nowe kupione. Tak, no ja oczywiście jestem całym sercem przy tej tezie. Ja wręcz uważam, że nawet takie bardzo stare, zniszczone meble da się uratować i to wcale nie o to chodzi, żeby znaleźć w dobrym stanie antyk, który wstawimy do domu, chociaż oczywiście jest to też bardzo fajny sposób na wyróżnienie swojego mieszkania. Natomiast ja w ogóle jestem zwolennikiem, żeby ratować takie naprawdę starocie, które się rozpadają, którym można nadać nowe przeznaczenie, zmienić zupełnie ich wygląd, coś tam dobudować, dosztukować, zrobić z dwóch mebli starych jeden i to jest dla mnie takie wyzwanie, że wtedy z czegoś takiego totalnie bezużytecznego powstaje coś nowego. Mhm. Gdzie można znaleźć takie stare meble? Gdzie ty znajdujesz? Ja podam przykład, nawet który opisałam w książce, czyli ławka do łóżka, taka przy małżeńskim łóżku stoi taka ławka tapicerowana. Ja ją zrobiłam z dołu od regału. Ten dół od regału to tak naprawdę miał tylko fajne nóżki i ona wystawała na takiej kupie śmieci po prostu przy jakimś domu, który był remontowany, gdzie był taki kontener z odpadami z budowy. No i ja po prostu zabrałam ten dół od regału, no bo spodobały mi się te nóżki, takie trójkątne, stożkowate, no i stwierdziłam, że coś z tego wymyślę. Potem wystarczyło tylko kupić piankę, tkaninę i bardzo fajna ławka z takiego bezużytecznego właściwie już przedmiotu powstała. Mhm. Ile masz takich odnowionych już mebli na swoim koncie? Można to zliczyć? Czy nie można, można. Myślę, że będzie ich kilkadziesiąt. W swoim domu mam na pewno ze 30 mebli, które jakby przeszły metamorfozę. No jest dużo krzeseł. Najczęściej w ogóle i najłatwiej jest znaleźć stare krzesło, bo to jest dosyć często wyrzucany przedmiot, który gdzieś tam stoi czy przy śmietniku, czy po prostu ludzie przed dom wystawiają. No, fotele oczywiście też, czy stół, który robił kiedyś dla mnie stolarz, on był pomalowany na biało, ale ja stwierdziłam, że jednak wrócę do oryginalnego dębu, więc też go przerobiłam. Także różne są źródła tych mebli, ale najczęściej staram się jednak zbierać meble wyrzucane, no bo uznaję jakby tutaj też tą zasadę trochę ekologiczną, że szkoda, żeby to poszło na opał czy na wysypisko śmieci, wolę odzyskać to i przywrócić temu życie. Jeżeli nas słuchają osoby, które chciałyby zacząć zabawę z renowacją, z odnawianiem, z nadawaniem nowego życia starym bądź nieużytecznym fragmentom nawet, tak jak powiedziałaś, mebli, od czego mogą zacząć? Taka rada na początek. Na pewno nie warto inwestować w jakiś drogi mebel, tylko właśnie podpytać znajomych, poszukać u rodziny gdzieś na strychach w piwnicach, czy wręcz właśnie zabrać spod altanki śmietnikowej jakieś krzesło. I chyba właśnie radziłabym zacząć z krzesłem. To jest stosunkowo mały mebel, nie zajmie też nam dużo miejsca w domu, nie zrobimy dużego bałaganu. Można go oczyścić ręcznie za pomocą papieru ściernego, chociaż ja jestem zwolennikiem cyklin, które bardzo... Czyli takich blaszek metalowych, które odpowiednio naostrzone bardzo dobrze ściągają stare powłoki, ten brud, który jest na krześle, czy stary lakier, czy bejce, i możemy bardzo ładnie doczyścić drewno do żywego drewna właśnie tą cykliną. I cyklina w ogóle nie pyli, także nie robimy też takich bałaganów w domu. Ale ręcznie też możemy szlifować. No i oczywiście jak ktoś ma jakąś tam podstawową szlifierkę typu żelazko, czyli taką trójkątną, to też jak najbardziej się przyda na początek. Ale tu nie musimy inwestować w jakiś drogi sprzęt firmowy, tylko wystarczy kupić w jakiejś sieciówce taką tańszą szlifierkę. No i pobawić się z tym krzesłem. Jeżeli ono jest tapicerowane, no to zawsze wymiana tkaniny to daje taki efekt wow każdemu meblowi, bo to jest taki element dekoracyjny w domu i tu możemy poszaleć z kolorem czy z wzorem i to będzie taka barwna plama na tle. Na przykład często mamy w domu meble białe czy szare czy drewniane, więc taki element kolorystyczny na pewno ożywi i nas wciągnie wtedy. Gdy przeglądałam tę książkę, o której mówimy, Meble od nowa, domowe renowacje, z autorką rozmawiam właśnie teraz, taki ma tytuł ta książka, zachwycił mnie pewien kwietnik zrobiony ze starego, na początku myślałam, że to jest szuflada, ale to był jakiś stolik, zupełnie zdezelowany. Tak, to było właśnie przykład takiej sieroty, którą zgarnęłam po deszczu, bo nawet wtedy jeszcze padało, nie miał blatu, nie miał szuflady. Pierwotnie był to na pewno taki mały stolik kawowy. No i stwierdziłam, że nie będę dorabiała do niego blatu, tylko właśnie zmienię jego przeznaczenie, bo też mam w domu dużo kwiatów i brakowało mi takiego miejsca, żeby je tam wstawić. No i jest to fajny pomysł na ekspozycję tych kwiatów, ponieważ dorobiłam tylko dno do tego stolika. No i zrobiłam taką imitację szuflady z kawałka deski parkietowej. Więc to też jest taki projekt właśnie na zasadzie z niczego powstało coś, no coś fajnego, wydaje mi się też, że jest mały, kompaktowy i teraz pełni nową funkcję w domu. Wyczytałam też, że podobno, co wydaje się zupełnie niemożliwe, jeżeli chcemy doczyścić stary drewniany mebel, można na przykład takie krzesło wstawić do wanny i po prostu porządnie wyszorować i nawet opłukać prysznicem. Tak, jak najbardziej. Nie bójmy się też tej wody na drewnie. Oczywiście nie możemy zostawić mebla mokrego po umyciu. On musi być wysuszony, wytarty do sucha z tej wody. Natomiast bardzo ważne jest, żeby zmyć stary brud i tłuszcz, kurz, który gdzieś tam osiadł. Jeżeli mebel stał latami, na przykład gdzieś na strychu czy w piwnicy, to on ma na sobie bardzo grubą warstwę brudu. No i tą warstwę trzeba dokładnie umyć. I takie mycie tylko zwykłą gąbką moczoną w misce z wodą to jest trochę za mało, więc dobrze jest porządnie go wyszorować. Czym? Wystarczy taka gąbka do mycia naczyń nawet. Płyn jakiś? Płyn nawet do mycia naczyń zwykły też. Ważne, żeby było coś, co odtłuści nam tą powierzchnię. Są oczywiście specjalne płyny do takie mydła konserwatorskie. Tylko no, myślę, że jak ktoś zaczyna swoją przygodę, to nie musi od razu inwestować w taki środek. Można też poradzić sobie domowym, zwykłym płynem, czy takim mydłem malarskim nawet, które używamy do mycia ścian. No i porządnie go umyć, spłukać, wytrzeć dokładnie do sucha i zostawić gdzieś w jakimś pomieszczeniu typu garaż, nawet na balkonie, żeby on też przewentylował się i to, co wewnątrz, gdzieś ta woda została. Na dobę na przykład? Tak, zostawić nawet na dobę, żeby on sobie dobrze wysechł. Powiedz proszę, czy potrzebne są jakieś specjalne zdolności do tego, żeby zacząć tapicerować meble? Nie wiem, myślę o talencie plastycznym albo o zdolnościach manualnych chociaż. Do tapicerowania myślę, że potrzebna jest cierpliwość i taka uważność, staranność, bo no i oczywiście dobrze byłoby umieć szyć na maszynie przy bardziej zaawansowanych projektach. Natomiast wiele mebli da się tapicerować ręcznie przy użyciu takera, więc podstawowa rada jest taka, żeby jak rozbieramy stary mebel, żeby zwrócić dokładnie uwagę, jak było przyczepione poprzednia tkanina. Robić sobie zdjęcia, bo nawet jeżeli nam się wydaje, że wiemy, jak to wszystko wygląda, to taka dokumentacja fotograficzna potem pozwala nam na pewno wrócić i zrobić to prawidłowo, więc sobie rejestrować te wszystkie miejsca krytyczne, gdzie są tkaniny łączone ze sobą, w którym miejscu, gdzie było szyte ręcznie, gdzie maszynowo. No i taka obserwacja. Więc to takie dwie uważność. Uważność, chyba. Tak, tak. I cierpliwość, nie śpieszyć się, lepiej dokładnie to rozłożyć, rozpruć. W ogóle przy tej renowacji to jest taka trochę szkoła, właśnie żeby nie iść drogą na skróty, bo potem się niestety wraca i to, co zrobiliśmy szybko, musimy naprawić. No dobrze, to jest pierwsza nauka. Co poza tym, że mamy nowy, piękny, własnoręcznie zrobiony mebel w domu, co poza tym daje to hobby? Dla mnie to jest takie poczucie sprawczości, że ja po prostu robię coś z niczego i jest efekt, z którego jestem dumna. I jest to też jeszcze w takim obszarze, który był kiedyś zarezerwowany, powiedzmy, bardziej dla mężczyzn, pracę, majsterkowanie w ogóle. Kobiety raczej nie miały tego w naturze, a dzisiaj właściwie głównie kobiety majsterkują. Myślę, że też ten efekt właśnie poczucia, że ja mogę coś zrobić sama, że umiem obsłużyć jakieś narzędzie, czy wyżynarkę, czy szlifierkę. Mhm. I to są takie, to jest olbrzymia satysfakcja i takie poczucie mocy. No, ja zawsze mówię, może nie możesz zmienić obecnie swojego całego życia, ale możesz przynajmniej ten mebel, więc... Co tak wzmacnia nas tak naprawdę do podejmowania innych trudnych decyzji. Meble od nowa, domowe renowacje, to jest książka, która przede mną leży. Dla kogo ją napisałaś? Dla kobiet właśnie, które chcą poczuć moc? Właśnie zastanawiałyśmy się z redaktorką, bo często zwracam się jakby bezpośrednio w książce, mówiąc, co należy zrobić i w jakiej formie się zwracać. No i zdecydowałyśmy, że jednak będziemy się zwracały w formie żeńskiej. Czyli de facto rzeczywiście książka jest napisana z myślą o kobietach, no bo właściwie nie przypominam sobie sytuacji, żeby u mnie na warsztatach był jakiś mężczyzna. Zazwyczaj są to kobiety i one też najczęściej do mnie piszą z jakimiś pytaniami. Więc mamy tutaj tą główną grupę, ale oczywiście książka jest dla każdego, kto jest tym zainteresowany i raczej jest nastawiona na osoby, które zaczynają swoją przygodę lub już coś wiedzą, mają ze sobą jakieś doświadczenia, być może jakieś błędy i zniechęciły się jakimiś pracami, więc ona też układa cały ten proces po kolei, prowadzi tak jakby za rękę. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, bardzo dziękuję za inspirację, bo nie ukrywam, że to jest też gdzieś tam w moim kręgu zainteresowań i bardzo dziękuję też za książkę Meble od nowa, domowe renowacje, a gościem dzisiejszym naszym wspólnym była Małgorzata Bucich. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Dziękuję również. A dla Państwa mam niespodziankę. Można teraz do nas zadzwonić 22 i 7 trójek. Mamy kilka egzemplarzy tych książek dla Państwa. Why do you lock yourself up in these chains? No one can change your life except for you. Don't ever let anyone step all over you. Just open your heart and your mind. Is it really fair to feel this way inside? Turn around and say goodbye. Until then, baby, are you gonna let them hold you down and make you cry? Don't you know, things will change, things will go your way. If you hold on for one more day, can you hold on for one more day, things will go your way. Hold on for one more day. Hold On, Wilson Phillips. Ależ to był hit. Mam nadzieję, że Państwo śpiewali, ponieważ ja śpiewałam. Na szczęście mikrofony były wyłączone. Tu Trójka. 24 minuty zostały do 8. Wracając jeszcze na chwilę do rozmowy o renowacji mebli, to po pierwsze książki już rozdane, a po drugie pogoda dzisiaj będzie taka, że można posiedzieć trochę w domu, pooglądać wszystkie swoje meble, zobaczyć, może coś się da obić na nowo, a może coś trzeba przyszlifować. Zachęcam i polecam, bo to fantastyczny relaks. Ale wróćmy teraz do pogody. No więc będzie pochmurno, miejscami opady deszczu, nawet na południowym zachodzie może popadać trochę mocniej, do 15 mm. Na wybrzeżu i Pomorzu możliwe nawet opady krupy śnieżnej. W górach opady śniegu, ale to nie dziwi, bo śnieg już tam leży od jakiegoś czasu. Temperatura maksymalna między 8 a 13 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie na terenach podgórskich od 5 do 7 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty. Północno-wschodni i wschodni. Taka pogoda, ona czasem nam płata figle. Pewnie Państwo wiedzą, bo ja to odczuwam powoli na własnej skórze, że przy takiej pogodzie to trochę nam zdrowie może szwankować i bardzo łatwo się przeziębić. Teraz naszym zdrowiem zajmie się Agnieszka Furtak-Bilnik. Na zdrowie. W najbliższy czwartek, czyli 10 października, obchodzimy Światowy Dzień Wzroku. W związku z tym postanowiłam zapytać Pawła Szczerbińskiego, optometrystę, czyli osobę, która profesjonalnie zajmuje się dobieraniem okularów, o to, jak dbać o oczy. Natura tak nas stworzyła, że nasze oczy są w stanie takiego luzu, spoczynku, kiedy patrzymy w dal. Myśmy dzisiaj świat przebudowali. Praktycznie 90% dnia oko jest w permanentnym napięciu. Telefony komórkowe i wszystkie małe urządzenia, wpatrujemy się w nie permanentnie. Niewłaściwie pracujemy bez przerwy, bez dania swobody naszym oczom, już mówiąc bardzo prosto, na to, żeby miały czas na odpoczynek. Tak więc im częściej odrywamy oczy od komputera czy telefonu, tym lepiej. Wyglądajmy przez okno, patrzmy na drzewa, to sprawi, że oczy będą odpoczywać. A kiedy warto odwiedzić okulistę? Wskazówka Pawła Szczerbińskiego może nas zaskoczyć. Takie niekiedy objawy jak po prostu bóle głowy częste, złe samopoczucie może być objawem wady wzroku, a nie stanu chorobowego. Się okazuje, że jest ukryta wada wzroku, o której nie miał wiedzy, a wystarczy wyeliminowanie jej przez założenie okularów i problem znika. Podobnie jest w przypadku dzieci. Często podejrzewamy ADHD, nadpobudliwość, a może się okazać, że dziecko po prostu słabo widzi. Pomijając te różne symptomy, czy to u dzieci, czy u dorosłych, jak często powinniśmy badać wzrok? Kontrola wzroku powinna się odbywać przynajmniej raz na 2 lata. Powyżej 40 roku życia, nawet i raz na rok, warto by było odwiedzić specjalistę. Tak naprawdę, jeśli się ocenia ludzi, którzy mają poważne problemy ze wzrokiem, to 4 przypadki na 5, to sama liczba powinna tu krzyczeć, dałoby się wyeliminować w ogóle problem, gdyby tylko odpowiednio wcześnie zareagować, bądź w ogóle zareagować. Druga rzecz. Generalnie po 40 roku życia zachodzą pewne procesy, które powodują, że widzimy gorzej z bliska. Zaczynamy mieć problemy w czasie zmroku czy w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych. My to bagatelizujemy, a się okazuje, że wystarczy tylko wizyta na przykład w salonie u optometrysty i podstawowe okulary potrafią ten problem wyeliminować. A czy prawdą jest, że warto dobierać okulary tak, by nie zapewnić sobie pełnej korekcji wzroku, po to, żeby jednak oczy trochę pracowały? Badania kiedyś faktycznie dowodziły, że wstawianie pełnej korekcji może powodować pogłębianie wady wzroku. Absolutnie dzisiejsze badania dowodzą, że było to błędem. Nasze oko stan spoczynku ma, kiedy patrzy się w dal i ma odpowiednią korekcję, czyli odpowiednie okulary. Jeżeli jakkolwiek zaniżamy, nasz organizm stara się dążyć do ideału, czyli stara się uzyskać dobre widzenie, chociaż nie jest w stanie. I różne napięcia mięśniowe w oczach występują z chęci uzyskania tej ostrości, a nie są w stanie doprowadzić do takiego stanu, no i jakość widzenia i stan oka może się pogarszać i wada wzroku pogłębiać. To jak to pan powiedział, po 40 roku życia zaczynają zachodzić pewne procesy, Ja zupełnie nie biorę tego do siebie. Naprawdę bardzo to pan ładnie owinął w bawełnę. Jest weekend, można pojechać za miasto i popatrzeć w dal. Polecamy to państwu. Myślę, że optometrysta Paweł Szczerbiński, który był gościem Agnieszki Furtak-Bilnik, też będzie bardzo za i poleci państwu takie ćwiczenie dla oczu. Smak spełnienia, ciepły wiatr, wiatr zmian zaczął wiać. Nie wiem znów, jestem słońcem, czy może cieniem, ale wiem, że nie drogą, a celem. Co mi da wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Daj mi znać, ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Zanim wiał, miałam głos, miałam imię i miałam korzenie. Jak skała czułam moc i ciążenie. Teraz wiatr chwyta mnie w swoje ciepłe, miękkie strumienie, a ja puszczam się w ten nurt ze zdziwieniem. Ciepły wiatr, ciepły wiatr. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da? Ciepły wiatr i Natalia Przybysz. Ta piosenka zapowiada album, którego premiera już niebawem, 25 października. Jak malować ogień? Tak nosi najnowsza, taki tytuł nosi najnowsza płyta Natalii Przybysz. Ja czekam z niecierpliwością. Tu Trójka, kwadrans przed ósmą, a tak naprawdę już 14 minut przed ósmą. Teraz będzie o niezwykle modnym produkcie spożywczym. Olej kokosowy, podobno nazywany lekarstwem na wszystko. Jedna z trenerek wszystkich Polek i jednego Polaka twierdzi, że olej kokosowy jest idealny i poleca go do stosowania w kuchni. Ma go też oczywiście w swoim sklepie z produktami bio, eko i super fit. Druga trenerka wszystkich Polek twierdzi, że olej kokosowy wcale nie jest taki zdrowy. Pojawiają się nawet głosy, że jest trujący. Prawdy sprawdzone. Czy warto używać oleju kokosowego? Jeśli chodzi o olej palmowy, jak również olej kokosowy, zwłaszcza olej kokosowy, to są oleje przede wszystkim właśnie, które zawierają nasycone kwasy tłuszczowe. Lucyna Pachocka, dietetyk, Instytut Żywności i Żywienia. Jak wiemy, główną przyczyną zgonów na świecie, również w Polsce, to są choroby układu sercowo-naczyniowego. I wszelkie wytyczne różnych towarzystw naukowych mówią jasno i wyraźnie, jak najmniejsze powinno być spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych u każdego człowieka, także u małego dziecka. Czyli na pewno w tym momencie olej kokosowy i olej palmowy nie jest przez nikogo polecany. W tym roku, 2019, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne w swoich zaleceniach wyraźnie napisało, że właśnie zaleca się tłuszcze pochodzenia roślinnego, natomiast z wyjątkiem oleju palmowego i kokosowego. A więc masło kokosowe użyjmy sobie do posmarowania ciała. Trenerka wszystkich Polek i jednego Polaka. Niezwykle mnie to rozbawiło. Piosenka gimnastyczna teraz dla wszystkich z Państwa. Można skakać. My love. Pointer Sisters, Jump for My Love. Mam nadzieję, że Państwo pogimnastykowali się trochę, bo już pora taka. 9 minut zostało do 8 i naprawdę można zacząć dzień. Nie zapowiada się co prawda bardzo słonecznie, no ale cóż, taka pora. Deszczu też było potrzeba bardzo. I jeszcze jeszcze tylko słowo, książek już nie mamy, także proszę nie pisać, nie dzwonić. Sylwia Hej, Iwanka Kunewa i ja, Katarzyna Pruchnicka, miłej soboty Państwu życzymy z całego serca. Do usłyszenia, a na koniec James Bay. Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but say that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we run our bikes into the sky. But now we call against the tide. Those distant days are flashing by. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so each other. Lonely water, lonely water, won't you let us wander, let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I stop for a minute and be by your side. Hold back the river, hold back. Autopromocja. Na trójkowej antenie zadebiutowali 36 lat temu legendarnym Czenko. Teraz przywieźli do studia imienia Agnieszki Osieckiej nowiutki album Chase the Setting Sun. Zapraszam na retransmisję koncertu Red Box już dziś w liście osobistej po 19. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.